طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ديروس يا أخدشتر في شبسيس لاق الأسابيع يعني برمق يلاما يمكتن سورا ويمك استناسنده برمق يلاما konusu yemekten sonra parmak yalama konusu. Hiç şüphesiz ki Enes İbni Malik'in Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Enes İbni Malik'in rivayet edip Müslim'in çıkarttığı, Sahih Müslim'de çıkartılmış olan bir hadistir. Tabi Peygamber Efendimiz demiştir ki kim ki yani kim ki yemek yedikten sonra kim ki yemek yedikten sonra ne Peygamber Efendimiz yemek yedikten sonra üç parmağını yalıyordu, yani sığırlıyordu demiştir. Tayyip demiştir. Fe ne bu sonra en son hadisine göre ne demiştir? Fe innekum la tedruna fi ayyi ta'amukum el bereke. Yani sizler hiçbir şüphesi bilmiyorsunuz ki nerede bereketin o ta'amın o eki o yemeğin bereketi. Yani demek istiyorlar ki bizler niçin bu parmakları yalıyoruz. Çünkü neden? O parmaklarımızda yemek kaldığında, tabii o yemekte belki bitirdiğimiz zaman yemekten belki o parmaklarımızda kalan yemekler bereketi, o yemeğin bereketi orada. O yemeğin bereketi orada. Tayyip, onun için bizler bilmiyoruz o en başındaki yemeğin mi veyahut en sonundaki yemeğin veyahut da o parmaklarda kalmış yemeğin olduktan sonra hangisinin bereketli olduğunu bilmediğimiz için bir bereketi o yemekten almak istiyoruz. Bereket ne o yemekten arkadaşlar? Güzel olarak gıdalı olması. O yemeğin ve bize neyi vermesi? Kuvvet vermesi ki o Allah'a iyi bir şekilde ibadet edelim. Allah'tan korkalım. Velhamdülillahi ve billahi tevfik.